महाभारत भीष्म पर्व चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। भीमसेन का कलिंगों और निषादों से युद्ध। भीमसेन के द्वारा शक्रदेव, भानुमान और केतुमान का वध तथा उनके बहुत से सैनिकों का संहार। धृतराष्ट्रवाच तथा प्रतिसमाधिष्ट कालिंगो वाहिनीपति कथम अद्भुत कर्माणं भीमसेनं महाबलम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय दुर्योधन की वैसी आज्ञा पाकर सेनापति कलिंगराज ने अद्भुत पराक्रमी महाबली भीमसेन के साथ किस प्रकार युद्ध किया। चरन्तं गदया वीरं दंडहस्तं इवान्तकं योधयामास समरे कालिंगः सहसेनया। वीरवर भीमसेन जब गदा हाथ में लेकर विचरते हैं तब दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। उनके साथ सम्रांगण में सेना सहित कलिंगराज ने किस प्रकार युद्ध किया। संजय उवाच पुत्रेण तव राजेन्द्र स तथोक्तो महाबलः महत्या सेनया गुप्त प्राजाद भीमरथम प्रति। संजय ने कहा, राजेंद्र आपके पुत्र का उपर्युक्त आदेश पाकर अपनी विशाल सेना से सुरक्षित हो महाबली कलिंगराज भीमसेन के रथ के पास गया। तामापतंतिम महतिम कलिंगानाम महाचमुम रथास्वन नागम कलिलाम प्रगृहीत महायुधाम भीमसेन कलिंगानाम आर्षद भारत वाहिनीम केतुमंतम च नहसादिम आयांतम सहचेदिभिः। भारत रथ घोड़े हाथी और पैदलों से भरी हुई कलिंगों के उस विशाल वाहिनी को हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए आती देख चेदिदेशी सैनिकों के साथ भीमसेन ने उसे बाणों द्वारा पीड़ित करना आरंभ किया। साथ ही युद्ध के लिए आते हुए निषाद राजपुत्र केतुमान को भी चोट पहुँचाई। ततः श्रुतायु संक्रुद्धो राज्ञा केतुमता सह आससादरणे भीमं व्यूढ़ानि केतुचेदिषु। तब राजा केतुमान के साथ क्रोध में भरा हुआ श्रुतायु भी रण क्षेत्र में भीमसेन के सामने आया। उस समय चेदिदेशी सैनिकों की सेनाएं व्यूहबद्ध होकर खड़ी थी। रथै रणेक साहस्त्रै कलिंगानां नराधिप अयुतेन गजानां च निषादै सह केतुमान भीमसेनं रणे राजन् समन्तात्पर्यवार्यत। नरेश्वर कलिंगों के कई सहस्त्र रथ और 10,000 हाथियों एवं निषादों के साथ केतुमान उस रणस्थल में भीमसेन को सब ओर से रोकने लगा। चेदिमस्य करुषाश्च भीमसेन पदानुगाः अभ्यधावन्त समरे निषादान् सहराजभिः ततः प्रवभृते युद्धं घोररूपं भयावहम्। तब भीमसेन के पद चिन्हों पर चलने वाले चेदिमत्स्य तथा करुष देश के क्षत्रियों ने समरभूमि में निषादों एवं उनके राजाओं पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों दलों में अत्यंत घोर और भयंकर युद्ध होने लगा। न प्राजानंत योधा स्वान परस्पर जिगांसया घोरमासी ततो युद्धम भीमस्य सहसा परैः यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दैत्यसेनया। महाराज उस समय एक दूसरों को मार डालने की इच्छा रखकर सब योद्धा अपने और पराये की पहचान नहीं कर पाते थे। शत्रुओं के साथ भीमसेन का वह युद्ध सहसा उसी प्रकार अत्यंत भयंकर हो चला जैसे विशाल दैत्य सेना के साथ देवराज इंद्र का युद्ध हुआ करता है। तस्य सैन्यस्य संग्रामे युद्धमानस्य भारत बभूव सुमहान शब्द सागरस्यैव गर्जतः। भरत नंदन संग्राम भूमि में युद्ध करते हुए उस कलिंग सेना का महान कोलाहल समुद्र की गर्जना के समान जान पड़ता था। अन्योन्यम स्म तदा योधा विकर्षन्तो विसाम्पते महिम चक्रुश्चिताम सर्वा सलोहित सन्निभाम। राजन उस समय सब योद्धाओं ने छिन्न भिन्न होकर परस्पर एक दूसरे को खींचते हुए वहां की सारी भूमि को अपनी रक्त रंजित लाशों से पाट दिया। वह भूमि खरगोश के रक्त की भांति लाल दिखाई देने लगी। योधांश्च स्वान परान वापे नाभ्यजान जिघांसया स्वानप्यादधते स्वाश्च शूरा परम दुर्जया। परम दुर्जय सूर सैनिक विपक्षी को मार डालने की अभिलाषा लेकर अपने और पराये को भी जान नहीं पाते थे। बहुधा अपने ही पक्ष के सैनिक अपने ही योद्धाओं को मारने के लिए पकड़ लेते थे। विमर्द सुमहाना से अल्पानाम बहुभी सह कलिंग सह चेदी नाम निषादे सभिषाम पते। राजन, इस प्रकार महा बहुसंख्यक कलिंगों और निषादों के साथ अल्पसंख्यक खेदिदेशी सैनिकों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कृत्वा पुरस्कारम तो यथा शक्ति महाबला भीमसेनम परित्यज्य सन्निवर्तन्त चेदय। महाबली चेदी सैनिक यथाशक्ति पुरुषार्थ प्रकट करके भीमसेन को छोड़कर भाग चले। सर्वै कलिंगैरासन्न सन्निवृत्ते सुचेदिषु स्वबाहु बलमास्थाय न निवर्तत पांडव न चचाल रथोपस्थाद् भीमसेनो महाबल। चेदिदेशी सैनिकों के पलायन कर जाने पर समस्त कलिंग भीमसेन के निकट जा पहुँचे तो भी महाबली पांडुनंदन भीमसेन अपने बाहुबल का भरोसा करके पीछे नहीं हटे और न रथ की बैठक से तनिक भी विचलित हुए। सितैरवा किरत बाण ए कलिंगानाम बरूथनिम कालिंगस्तु महेश्वास पुत्रश्चास्य महारथ शक्रदेव इति ख्यातो जगन्नतो पांडवम शरय। वे कलिंगों की सेना पर अपने तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। महाधनुर्धर कलिंगराज और उसका महारथी पुत्र शक्रदेव दोनों मिलकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों का प्रहार करने लगे। ततो भीमो महाबाहुर्विधुन्वन्रुचिरं धनुः योधयामास कालिंगं सबाहु बलमाश्रितः। तब महाबाहु भीम ने अपने बाहुबल का आश्रय लेकर सुंदर धनुष के टंकार फैलाते हुए कलिंगराज से युद्ध आरंभ किया। शक्रदेवस्तु समरे विसृजन् सायकान् बहून् अश्वान जघान समरे भीमसेन से सायक। शक्रदेव ने समरभूमि में बहुत से सायकों की वर्षा करते हुए उन सायकों द्वारा भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। तम दृष्ट्वा वृथम तत्र भीमसेन मरिंदमं शक्रदेवो विदुद्राव सरहिरव किरन सितैः। शत्रुघ्न भीमसेन को वहां रथहीन हुआ देख शक्रदेव तीखे बाणों की वर्षा करता हुआ उनकी ओर दौड़ा। भीमस्योपरि राजेन्द्र शक्रदेव महाबल ववर्ष सर्वर्षाणी तपहन्ते जलदो यथा। राजेन्द्र जैसे गर्मी के अंत में बादल पानी की बूंदें बरसाता है उसी प्रकार महाबली शक्रदेव भीमसेन के ऊपर बाणों की वृष्टि करने लगा। हताश्वेतु रथे तिष्ठन् भीमसेनो महाबलः शक्रदेवाय चिक्षेप सर्वसैक्याय सिं गदाम्। जिसके घोड़े मारे गए थे उसी रथ पर खड़े हुए महाबली भीमसेन ने शक्रदेव को लक्ष्य करके संपूर्णतः लोहे के सार तत्व की बनी हुई अपनी गदा चलाई। सतया निहितो राजन् कालिंग तनयो रथात् सध्वज स सूते न जगाम धरणी तलम। राजन, उस गदा की चोट खाकर कलिंग राजकुमार प्राण शून्य हो अपने सारथी और ध्वज के साथ ही रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। हतमात्म सुतम दृष्ट्वा कलिंगानाम जनाधिप रथैरनेक साहस्त्रै भीमस्यावार यद्दिशः। अपने पुत्र को मारा गया देख कलिंगराज ने कई हजार रथों के द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक लिया। ततो भीमो महावेगाम त्यक्त्वा गुर्वी महागदाम निश्चिंस माधदे घोरम चिकीर्षु कर्म दारुणम चर्मचा प्रतिमं राजन्नार्सभं पुरसर्षभ नक्षत्रैरर्धचंद्रैश्च सातकुंभमयैस्थितम्। नरश्रेष्ठ, तब भीमसेन ने अत्यंत वेगशालिनी एवं भारी और विशाल गदा को वहीं छोड़कर अत्यंत भयंकर कर्म करने की इच्छा से तलवार खींच ली तथा ऋषभ के चमड़े की बनी हुई अनुपम ढाल हाथ में ले ली। राजन, उस ढाल में सुवर्णमय नक्षत्र और अर्धचंद्र के आकार की फूलियां जड़ी हुई थी। कालिंगस्तु ततः क्रुद्धो धनुर्जाम वृज्य च प्रगृह्य च शरम घोरम एकम सर्प विशोपमं प्राहिणोत् भीमसेना जावदाकांक्षी जनेश्वर। इधर क्रोध में भरे हुए कलिंगराज ने धनुष की प्रत्यंचा को रगड़कर सर्प के समान विषैला एक भयंकर बाण हाथ में लिया और भीमसेन के वध की इच्छा से उन पर चलाया। तमापतंतम वेगेन प्रेरितम निशितम सरम भीमसेनो द्विधा राजन चिक्षेद विपुलासिना उदक्रोश संघृष्ट त्रासयानो वरूथिनिम। राजन, भीमसेन ने अपने विशाल खड्ग से उसके वेगपूर्वक चलाए हुए तीखे बाण के दो टुकड़े कर दिए और कलिंगों की सेना को भयभीत करते हुए हर्ष में भरकर बड़े जोर से सिंहनाद किया। कालिंगोथ तथा क्रुद्धो भीमसेनाय संयुगे तोमरान प्राहिणो शीघ्रम चतुर्दश शिलाशितान। तब कलिंगराज ने रणक्षेत्र में अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर तुरंत ही 14 तोमरों का प्रहार किया जिन्हें शान पर चढ़ाकर तेज किया गया था। तान प्राप्तान महाबाहु खगतान एवं पांडव चिक्षेद सहसा राजन न सभ्रांतो वरासिनाम। राजन, वे तोमर अभी भीमसेन तक पहुँच ही नहीं पाए थे कि उन महाबाहु पांडु कुमार ने बिना किसी घबराहट के अपनी अच्छी तलवार से सहसा उन्हें आकाश में ही काट डाला। निकृत्य तूरणे भीम तोमरान वही चतुर्दश भानुमंतम ततो भीम प्राद्रवत पुरुषर्षभ। इस प्रकार पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन ने रणक्षेत्र में उन 14 तोमरों को काटकर भानुमान पर धावा किया। भानुमास्तु ततो भीमं सर्वर्षेण छादयन् ननाद बलवन्नादम नादयानो नभस्तलम्। यह देख भानुमान ने अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को आच्छादित करके आकाश को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। न च तम अमृते भीम सिंहनादम महाहवे ततः शब्दे न महता अभिनाद महास्वन तेन नादेन वित्रस्ता कलिंगानां मरुतिनी। भीमसेन उस महासमर में भानुमान की वह गर्जना न सह सके, उन्होंने और भी अधिक जोर से सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। उनके उस गर्जना से कलिंगों की वह विशाल वाहिनी संतृष्ट हो उठी। न भीमं समरे मेरे बाण संभरत सभ ततो भीमो महाबाहुर निधित्वा विपुलं स्वं स्वनम साशीर्वेग पदाप्लुत्य दंताभ्याम वारणोत्तमम् आरुरोह ततो मध्यम नागराजस्य मारिष। भरतश्रेष्ठ, उस सेना के सैनिकों ने भीम सेन को युद्ध में मनुष्य नहीं कोई देवता समझा। आर्य, तदनंतर महाबाहु भीमसेन जोर जोर से गर्जना करके हाथ में तलवार लिए वेगपूर्वक उछलकर गजराज के दांतों के सहारे उसके मस्तक पर चढ़ गए। ततो मुमोच कालिंग शक्तिम ताम करोद्विदा खड्गेन पृथुना मध्ये भानुमंतम अथाक्षिणत। इतने में ही कलिंग राजकुमार ने उनके ऊपर शक्ति चलाई किंतु भीमसेन ने उनके दो टुकड़े कर दिए और अपने विशाल खड्ग से भानुमान के शरीर को बीच से काट डाला। सोन्तरायुधनम हत्वा राजपुत्रम अरिंदमः गुरुम भारसहम स्कंधे नागस्यासिम पातयत। इस प्रकार गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले कलिंग राजकुमार को मारकर शत्रुदमन भीमसेन ने भार सहने में समर्थ अपनी भारी तलवार को उस हाथी के कंधे पर भी दे मारा। छिन्न स्कंध संदन पपात गजयूथप आरुण आरुग्ण सिंधु वेगेन सानुमानी व पर्वत। कंधा कट जाने से वह गज यूथपति चिघाड़ता हुआ समुद्र के वेग से भग्न होकर गिरने वाले शिखर युक्त पर्वत के समान धराशायी हो गया। ततस्तस्माद्वप्लुत्य गजाद भारत भारत खड्गपहाड़ी रदीनात्मा तस्थौ भूमौ सुदंसित। भारत, फिर कवचधारी खड्गपहाड़ी उदार चित्त भरतवंशी भीमसेन उस हाथी से सहसा कूद कर धरती पर खड़े हो गए। सचचार बहुन्मार्गान अभित पातयन गजान अग्निचक्र मिवाविद्धम सर्वतः प्रत्यदृश्यत। फिर दोनों ओर घूम घूम कर हाथियों को गिराते हुए वे अनेक मार्गों से विचरण करने लगे। उस समय घूमते हुए अलात चक्र की भांति वे सब ओर दिखाई देते थे। अश्वृंदे सुनागे सुरथानी के सुचाभिभू पदाती नाम चंगे सु विनिघ्न सोड़ितोक्षित। शक्तिशाली भीमसेन घोड़ों हाथियों रथों और पैदलों के समूहों में घुसकर सबका संहार करते हुए रक्त से भींग गए। सेन वद्यचरद भीमो रणेरिषु बलोत्कट छिंदस्तेषां शरीराणि शिरांसे च महाबल। प्रचंड बल वाले महान शक्तिशाली भीमसेन शत्रुओं के समूह में घुसकर उनके शरीर और मस्तक काटते हुए बाज पक्षी की तरह रणभूमि में विचरने लगे। खड्गेन सितधारेण संयुगे गजयोधिनां पदातिरेक संक्रुद्ध शत्रूणां भयवर्धन सम्मोहयामास सतान कालांतक यमोपमः। उस रण क्षेत्र में गजारूढ़ होकर युद्ध करने वाले योद्धाओं के मस्तकों को अपनी तीखी धार वाली तलवार से काटते हुए वे अकेले ही क्रोध में भरकर पैदल विचरते और शत्रुओं के भय को बढ़ाते थे। उन्होंने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर रूप धारण करके उन सबको भय से मोहित कर दिया था। मूढ़ाश्चते तमेवाजो विनदंत समाद्रमन साहसमुत्तम वेगेन विचरन्तम महारणे। वे मूढ़ सैनिक गर्जना करते हुए उन्हीं के पास दौड़े चले आते और मारे जाते थे। भीमसेन हाथ में तलवार लिए उस महान संग्राम में बड़े वेग से विचरण करते थे। नृकृत्य रथिनाम चाजो रथे साश्च युगान च जघान रथिनश्चापि बलवान नृपमर्दन। शत्रुओं का मर्दन करने वाले बलवान भीम युद्ध में रथारोहियों के रथों के ईसा दंड और जुए काटकर उन रथियों का भी संहार कर डालते थे। भीमसेनश्चरण मार्गान सो बहुन प्रत्यदृश्यत भ्रांत महाविद्धम उद्भ्रांतम आप्लुतम प्रसितम प्लुतम संपातम समुदीर्णम च दर्शयामास पांडव। उस समय पांडुनंदन भीमसेन अनेक मार्गों पर विचरते हुए दिखाई देते थे। उन्होंने खड्ग युद्ध के भ्रांत आविद्ध उद्भ्रांत आप्लुत प्रसृत प्लुत संपात तथा समुदीर्ण आदि बहुत से पैतरे दिखाए। तलवार को मंडलाकार घुमाना भ्रांत कहलाता है। यही अधिक परिश्रम साध्य होने पर आविद्ध कहा गया है। भ्रांत की क्रिया यदि ऊपर उठते हुए की जाए तो उसे उद्भ्रांत कहते हैं। तलवार चलाते हुए ऊपर उछलना आप्लुत है। सब दिशाओं में फैलाव का नाम प्रसृत है। तलवार चलाते हुए एक ही दिशा में आगे बढ़ना प्लुत है। वेग को संपात करते हैं। समस्त शत्रुओं को मारने या चोट पहुंचाने के उद्यम को समुदीर्ण कहा गया है। केचिदग्रासिना छिन्ना पांडवे न महात्मना विनयदुन्दुपिनमर्माणो निमेतुश्च गता सवः। पांडुनंदन महामना भीमसेन के श्रेष्ठ खड्ग की चोट से कितने ही हाथियों के अंग छिन्न भिन्न हो उनके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए और वे चिघाड़ते हुए प्राण शून्य होकर धरती पर गिर गए। छिन्न दंता गृहस्ताश्च भिन्न कुंभास तथा परे वियोधा स्वान्यनिकाले जग्नुर्भारत वारणा निपेतुर्भ्याम च तथा विनदंतो महारवान। भरत नंदन, कुछ गजराजों के दांत और सूर के अग्रभाग कट गए, कुंभस्थल फट गए और सवार मारे गए। उस अवस्था में उन्होंने इधर उधर भागकर अपनी ही सेना को कुचल डाला और अंत में जोर जोर से चिघाड़ते हुए वे पृथ्वी पर गिरे और मर गए। छिन्नाश्च तोमरान राजन महामात्र सिरांत च परिस्तोमान विचित्रांश्च कक्षाश्च कनकोज्वला ग्रैवेयाण्यथम शक्तिश्च पताका कल्पास्तथा तुड़ीरान्नथ यंत्राणी विचित्राणी रंस च भिन्दपालानि शुभ्राणी तोत्राणी चांकुशै सह घटाश्च विविधा राजन् हेम गर्भास्तरूनपि पततः पातिताश्चैव पश्याम स सारिभिः। राजन, हम लोगों ने वहां देखा बहुत से तोमर और महावतों के मस्तक कटकर गिरे हैं, हाथियों के पीठों पर बिछी हुई विचित्र विचित्र झूले पड़ी हुई है, हाथियों को कसने के उपयोग में आने वाली स्वर्णभूषित चमकीली रस्सियां गिरी हुई है, हाथी और घोड़ों के गले के आभूषण शक्ति पताका कपण अस्त्र विशेष तरकस विचित्र यंत्र धनुष चमकीले भिंदपाल तोत्र अंकुश भांति भांति के घंटे तथा स्वर्ण जटित खड्ग मुष्टि ये सब वस्तुएं हाथी सवारों सहित गिरी हुई है और गिरती जा रही है। छिन्न गात्रावर करहि निहतैश्चापि वारणैः आसीत् भूमि समास्तृणां पतितये भूधरैरिव। कहीं कटे हुए हाथियों के शरीर के ऊर्ध्वभाग पड़े थे, कहीं अधोभाग पड़े थे, कहीं कटी हुई सूड़े पड़ी थी और कहीं मारे गए हाथियों की लोथे पड़ी थी। उनसे आच्छादित हुई वह समर भूमि ढहे हुए पर्वतों से ढकी सी जान पड़ती थी। विमृद्यैव महानागान ममर्दान्यान महाबलः अश्वारोह वराश्चैव पातयामास संयुगे तद्घोरम अभवत् युद्धम तस्य तेषां च भारत। भारत, इस प्रकार महाबली भीमसेन ने कितने ही बड़े बड़े गजराजों को नष्ट करके दूसरे प्राणियों का भी विनाश आरंभ किया। उन्होंने युद्धस्थल में बहुत से प्रमुख अश्वारोहियों को मार गिराया। इस प्रकार भीमसेन और कलिंग सैनिकों का वह युद्ध अत्यंत घोर रूप धारण करता गया। खलीनान्यतयोक्त्राणी कक्षाश्च कनकोज्वलाः परिस्तोमाश्च प्रासाश्च ऋष्टयश्च महाधनाः कोचान्यथ चरमाणी चित्राण्यास्तरणानि च तत्र तत्रापविद्धानि व्यदृश्यन्त महाहवे। उस महासमर में घोड़ों की लगाम जोत सुवर्णमंडित चमकीली रस्सियां पीठ पर कसी जाने वाली गद्दियां जीन प्रास बहुमूल्य रिष्टियां कवच ढाल तथा भांति भांति के विचित्र आस्तरण इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे। प्रासयंत्रै विचित्रैश्च शस्त्रैश्च विबलैस्तथा सचक्रे वसुधां कृणां सबलैः कुसुमैरिव। भीमसेन ने बहुत से प्रासों विचित्र यंत्रों और चमकीले शस्त्रों से वहां की भूमि को पाट दिया जिससे वह चितकबरे पुष्पों से आच्छादित सी प्रतीत होने लगी। आप्लुत्य रथिना काचे परामृश्य महाबलः पातयामास खड्गेन सध्वजान्नपि पाण्डवः। महाबली पांडुनंदन भीम उछलकर कितने ही रथियों के पास पहुंच जाते और उन्हें पकड़कर ध्वजों सहित तलवार से काट गिराते थे। मुहुरुत्पततो दिक्षो धावतश्च यथस्विनः मार्गाश्च चरतश्चित्रं व्यस्मयन्त रणे जनाः। वे बार बार उछलते, संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और युद्ध के विचित्र पैतरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरते थे। यशस्वी भीमसेन का यह पराक्रम देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। सजघान पदाकाश्चिन् व्याक्षिप्यान्यानपोथयत खड्गे नान्याश्च चिक्षेदान्नादे नान्याश्च भीषयन् उर्वेगेन चाप्यानान् पातयामास भूतले। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों से कुचल कर मार डाला, कितनों को ऊपर उछाल कर पटक दिया, कितनों को तलवार से काट दिया, दूसरे कितने ही योद्धाओं को अपनी भीषण गर्जना से डरा दिया और कितनों को अपने महान वेग से पृथ्वी पर दे मारा। अपरे चैनम आलोक्य भयात पंचत्वमागता एवं सा बहुला सेना कलिंगानाम तरस्विनाम परिवार रणे भीष्म भीमसेना मुपाद्रवत। दूसरे बहुत से योद्धा इन्हें देखते ही भय के मारे निष्प्राण हो गए। इस प्रकार मारी जाने पर भी वेगशाली कलिंग वीरों की उस विशाल वाहिनी ने रण क्षेत्र में भीष्म की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेर कर पुनः भीमसेन पर धावा किया। ततः कालिंग सैन्यानाम प्रमुखे भरतर्षभ श्रुतायुसम अभिप्रेक्ष भीमसेन समभ्ययात। भरतश्रेष्ठ कलिंग सेना के अग्रभाग में राजा श्रुतायु को देखकर भीमसेन उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े। तमायांतम अभिप्रेक्ष कालिंगो नवभीषरै भीमसेन ममेयात्मा प्रत्यभिद्यत स्तनांतरे। उन्हें आते देख अमेय आत्मबल से संपन्न कलिंगराज श्रुतायु ने भीमसेन की छाती में 9 बाण मारे। कालिंग बाणाभियत स्तोत्रार्जित इव द्युप भीमसेन प्रज्ज्वाल क्रोधे नाग्निर्भेदित। कलिंगराज के बाणों से आहत हो भीमसेन अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान क्रोध से जल उठे, मानो घी की आहुति पाकर आग प्रज्वलित हो उठी हो। अथाशोक समादाय रथम हेम परिष्कृतम भीमं संपादयापास रथेन रथ सारथी। इसी प्रकार भीमसेन के सारथी अशोक ने एक सुवर्ण भूषित रथ लेकर उसे भीम के पास पहुंचाकर उन्हें भी रथ से संपन्न कर दिया। तमारुह्य रथम तूर्णम कौन्तेय शत्रुसूदन कालिंगम अभिदुद्राव तिष्ठ तिष्ठेत चाब्रवी। शत्रुसूदन कुंती कुमार भीम तुरंत ही उस रथ पर आरूढ़ हो कलिंगराज की ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह खड़ा रह। ततः श्रुतायुर्बलवान भीमाया निशितान सरान प्रेषयामास संक्रुद्धो दर्शयन पाणिलाघवम। तब बलवान श्रुतायु ने कुपित हो अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए बहुत से पहने बाण भीमसेन पर चलाए। सकार मुकुभरोत्सृष्ट नवभीर निशित सरेह समाहतो महाराज कालिंगेन महात्मना संचुक्रुथे भृतम भीमो दंडाहत इवो रग। महाराज महामना कलिंगराज के द्वारा श्रेष्ठ धनुष से छोड़े हुए 9 तीखे बाणों से घायल हो भीमसेन दंडे की चोट खाए हुए सर्प की भांति अत्यंत कुपित हो उठे। क्रुद्धस्य चापमायम्य बलवत् बलिनां वरः कालिंगम अवधीत पार्थो भीम सप्तभिरायसै। बलवानों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र भीम ने क्रुद्ध हो अपने सुदृढ़ धनुष को बलपूर्वक खींचकर लोहे के 7 बाणों द्वारा कलिंगराज श्रुतायु को घायल कर दिया। छुराभ्याम चक्र रक्षौ च कालिंगस्य महाबलौ सत्यदेवम च सत्यम च प्राहिणो यम साधनम। तत्पश्चात 2 छूर नामक बाणों से कलिंगराज के चक्र रक्षक महाबली सत्यदेव तथा सत्य को यमलोक पहुंचा दिया। ततः पुनर्मेयात्मा नारा चैनिषित स्त्रिभिः केतुमन्तं रणे भीमो गमयन् यमसाधनम्। इसके बाद अमेय आत्मबल से संपन्न भीम ने तीन तीखे नाराचों द्वारा रण क्षेत्र में केतुमान को मारकर उसे यमलोक भेज दिया। ततः कलिंगा सन्नद्धा भीमसेनम अमर्षणम अनेकैः बहुसाहस्रैः क्षत्रिया समवारयन्। तब कलिंग देशी समस्त क्षत्रियों ने कई हजार सैनिकों के साथ आकर युद्ध के लिए उद्यत हो अमर्षशील भीमसेन को आगे बढ़ने से रोक दिया। ततः शक्ति गदा खड्ग तोमरष्टि परस्वदैः कलिंगाश्च ततो राजन भीमसेनम अवाकिरन। राजन, उस समय कलिंग योद्धा भीमसेन पर शक्ति गदा खड्ग तोमर रिष्टि तथा फरसों की वर्षा करने लगे। सन्निवार्य सताम घोराम सर्वृष्टिम समुत्थिताम गदा मादाय तरसा सन्निपत्य महाबल। भीम सप्त शतान वीरान अनयम साधनम पुनश्चैव द्विसाहस्रान कलिंगान नरिमर्दन प्रायणो मृत्युलोकाय तदद्भुतमिवाभवत। वहां होती हुई उस भयंकर बाण वर्षा को रोककर महाबली भीमसेन हाथ में गदा ले बड़े वेग से कलिंग सेना में कूद पड़े। उस सेना में घुसकर शत्रुमर्दन भीम ने पहले 700 वीरों को यमलोक पहुंचाया, फिर 2000 कलिंगों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। यह अद्भुत सी घटना हुई। एवं सतान्यनेकानि कलिंगानां पुनः पुनः विभेद समरे तुर्णं प्रेक्ष्य भीष्मं महारथम्। इस प्रकार भीमसेन ने महारथी भीष्म की ओर देखते हुए कलिंगों की सेना को बार बार समरभूमि में शीघ्रता पूर्वक विदीर्ण किया। हतारोहा समातंगा पांडवे न कृतारणे विप्रजगमूरनि केशु मेघावात हताइव मृदनन्न मृदनन्त स्वान्यनेकानि मृदन्त सरास्तुराः। उस रणभूमि में पांडुनंदन भीम के द्वारा सवारों के मार दिए जाने पर बहुत से मतवाले हाथी वायु के थपेड़े खाए हुए बादलों के समान कौरव सेना में इधर उधर भागने तथा अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए बाणों की व्यथा से व्याकुल हो चित्कार करने लगे। ततो भीमो महाबाहो खड्गहस्तो महाभुज संप्रहिष्टो महाघोषम शंखम प्राद्मापयत बली। तदनंतर महाबली महाबाहु भीमसेन ने खड्ग हाथ में लिए हुए अत्यंत प्रसन्न हो बड़े जोर से शंख बजाया। सर्वकालिंग सैन्यानां मनांसी समकंपयत मोहश्चापि कलिंगानां आविवेश परम तप। परम तत्, उस शंखनाद के द्वारा उन्होंने संपूर्ण कलिंगों के हृदय में कंप मचा दिया और उन सब पर बड़ा भारी मोह छा गया। प्राकंपन्त च सैन्यानि वाहनानि च सर्वशः भीमेन समरे राजन् गजेन्द्रेणैव सर्वशः मार्गान् बहून् विचरता धावता च ततस्ततः मुरुत्पातता चैव सम्मोह समपद्यत। राजन्, उस सम्रांगण में गजराज के समान अनेक मार्गों पर विचरते और इधर उधर दौड़ते हुए भीमसेन के भय से समस्त सैनिक और वाहन थरथर कांपने लगे। उनके बार बार उछलने से सब पर मोह छा गया। भीमसेन भयत्रस्तम सैन्यम च समकंपत क्षोभ्यमाणम अभान संबाधम ग्राहेणेव महत्तरः। जैसे महान तालाब किसी ग्राह के द्वारा मथित होने पर क्षुब्ध हो उठता है, उसी प्रकार वह सारी सेना भीमसेन के द्वारा बेरोक टोक मथित होने पर भय से संत्रस्त हो कांपने लगी। त्रासितेषु च सर्वेषु भीमसेनाद्भुत कर्मणां पुनरावर्तमानेषु विद्रवस्तु च संगतः सर्वकालिंग योधेषु पाण्डूनां ध्वजनीपतिः अब्रवीत्वान्यनेकानि युद्धध्वम् इति पार्षतः। अद्भुत कर्मा भीम से इनके द्वारा भयभीत कर दिए जाने पर कलिंग देश के समस्त योद्धा जब दल बनाकर भागने और भाग भाग कर पुनः लौटने लगे, तब पांडव सेनापति ध्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपने समस्त सैनिकों से कहा, वीरों उत्साह के साथ युद्ध करो। सेनापति वच श्रुत्वा शिखंडे प्रमुखा गणा भीमेवाभ्यवर्तन्त रथानेकै प्रहारिभिः। सेनापति की बात सुनकर शिखंडे आदि महारथी प्रहार कुशल रथियों की सेनाओं के साथ भीमसेन का ही अनुसरण करने लगे। धर्मराजस्य तान् सर्वान् उपजग्राह पांडवः महता मेघवर्णेन नागानेकेन पृष्ठतः। तत्पश्चात पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर मेघों की घटा के समान हाथियों की विशाल सेना साथ लिए पीछे से आकर उन सबकी सहायता करने लगे। एवं सन्नोद्य सर्वाणि स्वान्यनेकानि पार्षत भीमसेनस्य जग्राह पार्ष्णिम सत्पुरुषैर्वितः। इस प्रकार द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने अपनी सारी सेनाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करके श्रेष्ठ पुरुषों के साथ भीमसेन के पृष्ठभाग की रक्षा का कार्य हाथ में लिया। नहि पांचाल राजस्य लोके कश्चन विद्यते भीमसात्यकयोरन्यः प्राणेभ्य प्रियकृतमः। जगत में पांचाल राज धृष्टद्युम्न के लिए भीम और सात्यकी को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं था जो प्राणों से भी बढ़कर हो। सोपश्यच्च कलिंगेषु चरन्तम् अरिसूदनः भीमसेनम् महाबाहुम् पार्षतः परवीरः। शत्रु वीरों का नाश करने वाले वैरी विनाशक ध्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने महाबाहु भीमसेन को कलिंगों की सेना में विचरते देखा। ननर्द बहुधा राजन् हृष्टश्चासीत् परम तपः शंखम दद्मौ च समरे सिंहनादं ननाद च। राजन, उन्हें देखते ही परम तप धृष्टद्युम्न के हृदय में हर्ष की सीमा न रही। वे बारंबार गर्जना करने लगे। उन्होंने सम्रांगण में शंख बजाया और सिंहनाद किया। स च पारावता स्वस्य रथे हेम परिष्कृते कोविदारध्वजं दृष्ट्वा भीमसेन समाश्वतत। कबूतर के समान रंग वाले घोड़े जिनके रथ में जोते जाते हैं, उन धृष्टद्युम्न के सुवर्ण भूषित रथ में कचनार वृक्ष के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती देख भीमसेन को बड़ा आश्वासन मिला। धृष्टद्युम्नस्तु तम दृष्ट्वा कलिंगै समभिद्रुतम् भीमसेनम् अमेयात्मा त्राणायाजो समभ्यजान्। कलिंगों ने भीमसेन पर धावा किया है यह देखकर अनंत आत्मबल से संपन्न धृष्टद्युम्न भीमसेन की रक्षा के लिए युद्ध स्थल में उनके पास जा पहुँचे। तौ तो दूरा सात्यकीं दृष्ट्वा धृष्टद्युम्न मृकोदरौ कलिंगान समरे वीरौ योधयेताम मनस्विनौ। उस समरभूमि में मनस्वी वीर धृष्टद्युम्न और भीमसेन ने सात्यकी को भी दूर से आते देखा, अतः वे अधिक उत्साह से संपन्न हो कलिंगों से युद्ध करने लगे। स तत्र गत्वा सैनेयो जवेन जयताम्बरः पार्थ पार्षतयो पार्ष्णिः जग्राह पुरुषर्षभ। विजयी वीरों में श्रेष्ठ पुरुष प्रवर सात्यकी ने बड़े वेग से वहां पहुंचकर भीमसेन और धृष्टद्युम्न के पृष्ठपोषण का कार्य संभाला। स कृत्वा दारुणं कर्म प्रगृहीत सरासन आस्थितो रौद्रमात्मानं कलिंगानन्वैक्षत। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने के पश्चात अपने रौद्र रूप का आश्रय ले कलिंग सेना की ओर दृष्टिपात किया। कलिंग प्रभुवाम चैव मांसशोणित कर्दमाम रुद्रस्यन्दनिम तत्र भीम प्रावर्तयन्निदम्। भीमसेन ने वहां एक भयंकर नदी प्रकट कर दी जो कलिंग सेनारूपी उद्गम स्थान से निकली थी। उसमें मांस और सोड़ित की ही कीस थी। वह नदी रक्त की ही धारा बहा रही थी। अंतरेण कलिंगानां पांडवानां च वाहिनीं तां संततार दुस्तारां भीमसेनो महाबलः। कलिंग और पांडव सेना के बीच में बहने वाली उस रक्त की दुस्तर नदी को महाबली भीमसेन अपने पराक्रम से पार कर गए। भीमसेनम तथा दृष्ट्वा प्राक्रोशस्ताव का नृप कालोयम भीम रूपेण कलिंगै स युद्यते। राजन, भीमसेन को उस रूप में देखकर आपके सैनिक पुकार पुकार कर कहने लगे, यह साक्षात काल ही भीमसेन के रूप में प्रकट होकर कलिंगों के साथ युद्ध कर रहा है। ततः शांत नवो भीष्म श्रुत्वा तम निनदम रणे अभ्ययात्वरितो भीमं व्यूढ़ानेक समन्ततः। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म रणभूमि में उस कोलाहल को सुनकर अपनी सेना को सब ओर से व्यूहबद्ध करके तुरंत ही भीमसेन के पास आए। तम सात के भीमसेनो धृष्टद्युम्नस्य पार्श्वतः अभ्यद्रवंत भीष्मस्य रथम हेम परिष्कृतम्। भीष्म के उस स्वर्णभूषित रथ पर सात्यकी भीमसेन तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने एक साथ ही धावा किया। परिवार्य तु ते सर्वे गांगेयम तरसारणे त्रिभे त्रिभीम सरे घोरई भीष्ममान छुरोचाम छुरोजसाम। उन सब लोगों ने रणक्षेत्र में गंगानंदन भीष्म को वेगपूर्वक घेर कर तीन तीन भयंकर बाणों द्वारा उन्हें यथाशक्ति पीड़ा पहुँचाई। प्रत्यविध्यतान सर्वान् पिता देवव्रतस्तव यतमानान महेश्वासा त्रिभेस्त्रिभेर जिम्म गई। उस समय आपके पितृतुल्य भीष्म ने वहाँ युद्ध के लिए प्रयत्न करने वाले उन सभी महाधनुर्धर योद्धाओं को सीधे जाने वाले तीन तीन बाणों से बींध कर बदला चुकाया। ततः सरसहस्त्रेण सन्निवार्य महारथान हयान कांचन सन्नाहान भीमस्य हनच्छरै। तदनंतर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करके उन तीनों महारथियों को रोककर सोने के साज बाज धारण करने वाले भीमसेन के घोड़ों को भीष्म ने अपने बाणों से मार डाला। हताश्वे सरथे तिष्ठन भीमसेन प्रतापवान शक्तिम चिक्षेप तरथा गांगेयस्य रथम प्रति। अश्वों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़े हुए प्रतापी भीमसेन ने भीष्म जी के रथ पर बड़े वेग से शक्ति चलाई। अप्राप्ता मथताम शक्तिम पिता देव व्रतस्तव तिधा चिक्षेद समरे सा पृथिव्याम असिर्यत। वह शक्ति अभी पास तक पहुँची ही न थी कि आपके पितृतुल्य भीष्म ने समरभूमि में उनके उसके तीन टुकड़े कर डाले और वह भूतल पर बिखर गई। ततः सैक्यायसिम गुरुवे प्रगृह्य बलवान गताम भीमसेन ततस्तूर्णम पुप्लवे मनुजर सभ। न श्रेष्ठ, तब बलवान भीमसेन पूर्णतः लोहे के सार तत्व अर्थात फौलाद की बनी हुई भारी गदा हाथ में लेकर तुरंत उस रथ से कूद पड़े। सात्यकोपि ततस्तूर्णम भीमस्य प्रकाम्यया गांगे सारथिम तूर्णम पाते आमास थायकै। इधर सात्यकी ने भी भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से भीष्म के सारथी को तुरंत ही अपने सहायकों द्वारा मार गिराया। भीष्मस्तु निहते तस्मिन् सारथौ रथनाम वरः वातयमान स्वैर पनीतो रणाजितात। रथियों में श्रेष्ठ भीष्म सारथी के मारे जाने पर हवा के समान भागने वाले घोड़ों के द्वारा रणभूमि से बाहर कर दिए गए। भीमसेन ततो राजन नपयाते महाव्रते प्रजज्वाल यथा बंधिर दहन कक्ष विभेदित। राजन, महान व्रतधारी भीष्म के रणभूमि से हट जाने पर भीमसेन घास फूस के ढेर में लगी हुई आग के समान अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। सहत्वा सर्वकालिंगान सेना मध्य व्यतिष्ठत नैनम अभ्युत्थन के चिताव का भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, भीमसेन संपूर्ण कलिंगों का संहार करके सेना के मध्य भाग में ही खड़े थे, परंतु आपके सैनिकों में से कोई भी उनके पास जाने का साहस न कर सके। धृष्टद्युम्न समारोप्य स्वरथे रथिनाम वरः पश्यतां सर्वसैन्यानाम् अपोवाह यशस्विनम्। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ धृष्टद्युम्न यशस्वी भीमसेन को अपने रथ पर चढ़ाकर सब सैनिकों के देखते देखते अपने दल में ले गए। सम्पूज्यमान पांचाल्यै मत्स्यै स भरतर्षभ धृष्टद्युम्नं परिस्वज्य समेयाद्दत सात्यकिम्। भरतश्रेष्ठ वहाँ पांचालों तथा मत्स्य देशी नरेशों से पूजित हो भीमसेन धृष्टद्युम्न और सात्यकी को भुजाओं में भरकर दोनों से प्रसन्नता पूर्वक मिले। अथाब्रवीद भीमसेनम सात्यकी सत्य विक्रम प्रहर्षेन प्रदु व्याघ्रो धृष्टद्युम्नस्य पश्यतः। उस समय सत्य पराक्रमी यदुकुल सिंह सात्यकी ने धृष्टद्युम्न के सामने ही भीमसेन का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे इस प्रकार कहा। दृष्ट्या कलिंगराजस्य राजपुत्रस्य केतुमान शक्रदेवस्य कालिंग कलिंगाश्च मृधे हता। वीरभर बड़े सौभाग्य की बात है कि कलिंगराज भानुमान राजकुमार केतुमान कलिंगवीर शक्रदेव तथा अन्य बहुसंख्यक कलिंग सैनिक आपके द्वारा युद्ध में मारे गए। स्वबाहु बलवीर्येण नागासरत संकुल महापुरुष भूयिष्ठो धीरयोध निषेवितः महाव्यूह कलिंगानाम एकेन मृदितस्त्वया। आपने अकेले अपने ही भुजाओं के बल और पराक्रम से कलिंगों के उस महान व्यूह को रौंद कर मिट्टी में मिला दिया जिसमें बहुत से हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे। उसके अधिकांश सैनिक संसार के महान पुरुषों में गिने जाने योग्य थे। अग्निधीर वीर योद्धा उस महान व्यूह का सेवन करते थे। एवं उक्त्वा सिनेर्नप्ता दीर्घबाहुररिन्दवा रथाद्रथम अभिद्युत्य पर्यस्वजत पांडवम्। शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश ऐसा कहकर बड़ी भुजाओं वाले सात्यकी अपने रथ से कूदकर भीमसेन के रथ पर जा चढ़े और उनको हृदय से लगा लिया। ततः स्वरथमास्थाय पुनरेव महारथ तावकान अवधित क्रुद्धो भीमस्य बलमादधत। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए महारथी सात्यकी ने पुनः अपने रथ पर बैठकर भीमसेन का बल बढ़ाते हुए आपके सैनिकों का संहार आरंभ किया। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि द्वितीय युद्ध दिवसे कलिंगराज वधे चतुष्पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में द्वितीय दिन के युद्ध में कलिंगराज का वध विषयक 54वां अध्याय पूरा हुआ।